Dear Susie, here is my plan. Dear Sam, my answer is yes. Dear Susie, 1. Dear Sam, where? Dear Susie, walk 400 yards due north from your house to the dirt path which has not got any name on it. Turn right and follow to the end. I will meet you in the meadow. Who's missing? Shukuski, you in there? Jiminy Cricket, he flew the coop. Välkomna till Tittar och snackar, podcast om film med mig, Emil och Gustav. Tjena Gustav. Hej hej. Tja, idag kommer vi prata om Moonrise Kingdom, Wes Andersons nya film. Sen kommer vi snacka om filmen Snow White and the Huntsman. Och vi kommer avsluta med en lista som är de tre filmkaraktärer vars död vi sörjer mest. Ska vi gå igång direkt då? Det här veckan är det du som har sett filmerna. Jag har inte sett Moonrise Kingdom eller Snow White, ska jag säga. Nej. Men vi ska börja direkt med Moonrise. Och du bad ju mig då, eftersom du anser att jag är stort fan av Wes Anderson, vilket jag inte vet om jag är. Nej, men du hör ju till den stora skara människan som uppskattar honom väldigt mycket, eller hur? På ett sätt som där jag inte gör det likadant. Jag tycker han är superduktig. Jag tycker Royal Tenenbaums är kanske en av de snyggaste filmerna som har gjorts. Men hans filmer är sällan filmer jag tänker på. Alltså, Jag är ju sån stort fan av formsäkra filmer. Ja. Och då är det ju lätt att tycka om Wes Anderson. Sen har jag ju läst även manuset faktiskt. Jag tyckte jag skulle läsa det. Jag läste manuset till Royal Tenenbaums. Det var faktiskt på biblioteket där i Göteborg. Mm. Och tyckte det gick så jävla enkelt att läsa igenom. För att, ja, kan tänka mig. Det var väldigt välskrivet. Ja. Men du bad i alla fall att jag skulle på något sätt komma med mina förväntningar av filmen. Ja. Och så började jag tänka på det så här. Vad är det jag förväntar mig av Wes Andersons film? Och så tänkte jag att det är faktiskt inte så mycket till att börja med. Utan bara det är så här formsäkert och rätt fint. Som en liten enkel pixiebok eller en barnbok. Med så här lite sköna karaktärer, så funkar det för mig. Men jag kollade upp på internet istället om det fanns någon, så här, liksom någon lista eller någonting över, du vet, vad som utgör en Wes Anderson-film. Men så hittade jag liksom någon sån här lista med så här trademarks. Och så tänkte jag att vi kan gå igenom dem. Och så kan du säga liksom någonting om det. Eller om du vet. Om den trademarken som jag kommer nämna då förekommer i filmen, för då visar ju det ändå att det är en Wes Anderson-film. Och jag uppskattar en Wes Anderson-film. Ja, men det låter bra. Innan du börjar så ska jag bara tillåta här, som visar hur jag kanske aldrig då går omkring och tänker på Wes Anderson på det sättet. Det vill säga att jag, för i mina förberedelser i diskussionen här om den här filmen, så har jag punktat upp och skrivit Paul T. Anderson. Som väl är snubben som... Paul Wee. Jag har skrivit Paul T. Men det är helt enkelt... Jag har tänkt mer på snubben som regisserar Resident Evil-filmerna än Paul Wes Anderson. Ja, exakt. Paul Thomas Anderson har gjorde ju The Will Be Blood och liknande. Ja, men just det. Anderson, alltså det... Det blir lite sådär med... Det finns för många här, precis. Lite för många Andersson. Det är samma med en viss generation fyraåringar i min närhet. Där de döptes... barnen kom samtidigt. Alla tre flickor. Olika vänner då. Men Eila, Lea och Ilia. Du vet. Alltså man blir hopplöst. Ja, det går inte. Och samma grej är det med de här tre Anderson-regissörerna. Jag blandar ihop deras namn. Trots att jag ser deras unika skillnader. Precis. Du menar att det finns något unikt med Paul W.S. Anderson? Alltså jag älskar ju Resident Evil-världen. Så att han har för evigt min respekt. Jag ser fram emot de uppföljarna. Även om de blir sämre och sämre för varje film. Alltså de är ju rätt usla. Men det är ju samma grej med Pinhead-världen, Hellraiser-världen. Det är så här filmer som inte har någonting egentligen med Clive Barkers arv att göra. Och ändå tycker jag det är kul. Att bara man får se Pinhead snabbt så är jag nöjd. Ja, när Doug Bradley, som skådespelaren heter, som spelar Pinhead, kommer in under en dag och gör nästan en cameo i slutet av filmen. Ja. Och kommer ut och säger, så här har filmen, så här, det här är det som har hänt egentligen, fast du inte trott det. Ja. Och så drar honom i stycken med kedjor och sen slutar filmen. Ja. Och jag är nöjd, precis. Det är så här, ja, men fint, fick man träffa honom. Det kom ju faktiskt en... Det är klassiska, du vet, att filmbolag gör filmer för att inte tappa rättigheterna. Som de gjorde, det kom ju en, till exempel då, början 90-talet kom det ju en om det var Roger Corman eller vilka som gjorde en fantastiska fyra film bara för att de var tvungna att göra en film, för annars skulle rättigheten gå tillbaka till Marvel. Och så gjorde de ju nu en Hellraiser-film där de inte hade med Doug Bradley, utan en annan snubbe spelade Pinhead som ska vara så här skitdålig. Jag har inte sett, jag vet inte ens om den finns på DVD i Sverige, men det är väldigt konstigt att det kom en film utan då Doug Bradley som Pinhead. Lägg upp på Google den här andra skådespelaren som gör Pinhead, eller på vår sida. En länk till trailern kan jag lägga. Okej, och då detta kan vara mer eller mindre löjligt och du kanske inte kan svara på frågorna. Jag försöker. Okej, trademarks då som stod uppskrivna då för en film av Wes Anderson. Och det är alltså regissören till Roy Tenenbaums, Life Aquatic, Rushmore, The Darjeeling Limited och sådär. Och nu då Moonrise Kingdom. Och nu Moonrise Kingdom som jag väldigt gärna vill se, fast jag vet då inte riktigt varför. Och som jag har sett, ja. Ja, precis. Fast du trodde det regisseras av Paul Thomas Anderson. Ja, möjligtvis Paul W. Anderson. Ja, ja precis. Trademark nummer ett då. Ja. Han har avslutat alla sina filmer förutom Darjeeling Limited med en slow motion bild. Så då är min fråga, avslutat Moonrise Kingdom i slow motion? Ajajaj. Jag minns inte det här, Emil. Otroligt tråkig början alltså för ja, men den kommer hålla sig lite så här, men... Ja, men däremot kan jag då gå till alltså hur den slutar och som visar på, och som jag uppskattar det, för det är väl Wes Andersons otroliga känsla för detaljer som gör som är hans signum hos alla som älskar honom, och även jag som inte då älskar honom trivs ju i att hela tiden sitta och titta på massa roliga saker han har hittat på. Jo, men det är lite som, det kan jämföras med, jag sa barnböcker förut. Mm. Och kan jag specificera det lite mer med att säga att det är som en Petson-bok. Ja. Petson och Findus, du vet. Ja. Där man kan sitta och kolla på bilderna och se små detaljer överallt och sådär. Och det är lite Wes Anderson, att bilden innehåller så mycket trevligt. Även seriealbumen med Mumintrollet var ju så att de nyttjar liksom världen utanför bildrutan och låter figurer klättra omkring och sådär. Och det finns alltid massa pågående saker. Ja, precis. Jag kan ju inte svara på det där om den avslutas med slow motion, men vilket den kanske gör, för att han, det känns ju, det som gör att jag inte har svårt för känslomässigt, jag vill ju känslomässigt leva mig in. Jag älskar Con Air för att jag känner med den här fånigt långhåriga Nicolas Cage kamp för att återse sin fru och dotter. Och det är där jag, det är därför kanske form inte funkar på mig på samma sätt. Alltså att jag blir inte tillfredsställd på samma sätt. Men han är ju oerhört tjusig ändå. Så det blir hans fall i fåfänga, för att man känner att kanske storyn får ta stryk för att han vill få med det här slow motion-slutet, om det nu är så att han har det även här, eftersom han har haft det i tidigare filmer, hellre än att hitta ett skitbra slutbild för just den här specifika historien. Alltså att, då jag inte kommer ihåg om det slutar i slow motion, så kan jag ändå säga eftertexten, för det är ingen spoiler alls. Nej. Är oerhört tjusig, för den sitter jag kvar. Jag märkte att många gick, där jag blev förvånad, för jag trodde alla i Sverige som går på en pressvisning om Moonrise Kingdom älskar Wes Anderson mer än vad jag gör. Så jag blev förvånad att jag var den enda som satt kvar tillsammans med min granne C.G. Karlsson som ju recenserar film för Metro och även i God kväll, va? Ja, precis, och även morgonsoffan. För Göran Evedal som recensera morgonsoffan SVT satt framför oss. Vi tre satt kvar som en enhetlig triangel av tre anti-Doc Holidays satt vi där. Då i eftertexten så presenterar de musikstycket och relaterar till början av filmen. Så har en liten pojke som inte har en särskilt stor roll i filmen lyssnat på ett så här talband som förklarar musikverk i stil med: nu ska vi lyssna på Beethoven, och då lyssnar vi först på cellon, och så börjar verket, och nu kommer cymbalerna, och så kommer cymbalerna. Alltså så här förklarar ett klassiskt verk, vilket var lite intressant för mig som inte är så insatt i den klassiska musikens uppbyggnad. Och så gör de i eftertexten. Fast då är det ju med, jag kan inte uttala den här kompositörens namn, men det är han som även gjorde filmmusiken till Benjamin Button bland annat. Alexander Desplat, något ja, franskt. Desplat. Ja, precis. Desplat. Och då gör de så med hans musik, och vilket gör det jätte, alltså jag tycker det var jättetjusig och just tala för hans typ formsäkert skulle man kunna kalla det. Precis, mycket formsäkert och mycket tjusigt och trevligt. Men jag fäller ju betydligt fler tårar när Nicolas Cage i Con Air får träffa sin lilla dotter igen. Ja. Okej, okay. Jag tar nästa punkt här med tanke på att du pratade om kompositör och sånt. Ja. För ett trademark har också är att hans soundtracks görs av kompositören Mark Mothersbaugh. Okej, okay. Men då är det inte fallet här då. Nej, så det är inte fallet här. Även om det står på IMDb att i alla fall någon låt som han har gjort det med i filmen. Okej. Okay. Så att det finns ju lite där. Men just under den här filmen så satt jag och tänkte det som en stor klyscha som sällan stör mig. Och som alltid så här amerikanska draman har fått skit för. Att musiken tar över. Att musiken ska alltid göra vad vi ska känna övertydligt, snyftscener och sådär. Det är ju en gammal klyscha, eller hur? Ja. I den här filmen kunde jag känna att det var så. Inte för att vi skulle snyfta, för det är ju inte Wes Anderson ute efter för fem öre. Men jäkla vad han med sina detaljerade formplanering trycker in musik på ett sätt så att jag satt och kände så här: stäng av musiken och låt mig se Bill Murray snacka med sin fru Frances McDormand istället. Alltså att här störde lite musiken, det blir lite för mycket. Alltså så här, Wes Anderson känns ibland som Kai Pollak, den svenska regissören fick kritik för med Så som i himlen, filmen som blev Micke Nyqvists folkliga break. Att så här, han ville ha med allting. Nu måste jag ändå korrigera. Jag skulle säga Grabben i graven bredvid var den här stora folkliga break, och Kai Pollak-filmen gjorde att han blev en superstjärna bland folket. Och de ligger så nära varandra, så att ja, men det är de två filmerna i varje fall. Och precis som Kai Pollak då har fått kritik för att han ville ha med allt storymässigt, så känns det som att Wes Anderson vill ha med allt formmässigt på ett sätt som där båda faller på lite less is more. Parentes där är att jag vill faktiskt försvara Så som i himlen lite, för den har jag vill minnas att folk tyckte den var, även alla som idag säger att åh fy fan vilken jävla skitfilm, tyckte den var ändå en rätt mysig och bra film när den kom. Det känns som att den har fått råkat ut lite för den här klassiska Ben Affleck-mobbingen, att någon säger att Ben Affleck suger och plötsligt säger alla det och har gjort det till en norm. Och det tycker jag är lite oförtjänt för Så som i himlen. Skitsamma. Ja, jag säger så alla. Jag kan säga en sak om Så som i himlen är att jag tycker man ska kolla på extra material till den filmen, om bakom film, och bara sitta och njuta av hur jävla galen Kai Pollak är. Jag och min bror satt och kollade på ett ögonblick där någonstans de repar en körscen, och så kollade vi om på ett ögonblick så flera gånger och bara skratta ihjäl oss, för han är så jävla rolig i hur jävla konstig han är. På vilket sätt? Det är att han drar några sån här jävla typ nästan, vad är det? Han är inte frikyrklan tror jag, men någon så här, han drar massa konstiga jävla så här klyschor, så här livsråd och skit. Ja, nej. Jag tror han pratar med den kvinnliga huvudkaraktären, vem som nu spelar henne, och säger bara så helt konstiga saker. Helt galet. Har er mamma eller någon den filmen i hyllan, Så som himlen, kolla på extra materialet och njut av Kai Pollak. Och det du är ute efter tror jag är just det, att Kai Pollak hör ju till de här 40-talisterna. Han kan vara 30-talist, men i så fall han hör till de här 40-talisterna som har fått vara med om när vi på 90-talet, när terapi blev okej. Okay. För han har ju skrivit så här självhjälpsböcker och att så här, the greatest love of all är till dig själv. Alltså när man hittar det här, alltså han älskar terapi i varje fall. Alltså så här, fan jag har helt tappat bort mig, Emil. Vi ska ta nästa punkt. Ja. Okej. Okay. Och då handlar det om skådespelarna och vilka skådespelare som och sen som brukar med sina filmer. Så jag kommer nämna nu fem skådespelare, så kan vi säga om de jag är med eller inte. Jag säger Okej, första. Är Angelica Houston med? Nej. Nej. Då första då, nej. Andra, är Luke Wilson med? Fan, ja. Nej. Men det känns som att han är med. Är Owen Wilson med? Nej. Nej. Då är vi tre, då är två till då. Jason Schwartzman med? Absolut. Absolut. Och är Bill Murray med? Och Bill Murray är med. Och jag gissar bara att Bill Murray lite är den. Han är den här filmens Micke Fassbender. Med tanke på vad vi pratade om förra veckan, Prometheus. Det är otroligt inne att hylla Bill Murray så fort han dyker upp nu. Jag tänker på den här Adventureland, heter den va? Där Bill Murray gör en cameo som har han blivit zombie? Eller nej, du är med Zombieland. Zombieland, inte förlåt. Zombieland, ja. Ja, som inte, jag tycker inte den var så, jag tycker han är rolig. Den tycker inte den var så bra. Men alla älskar den cameon. Ja, precis. Han känns otroligt så här, nyälskad på ett sätt som jag, där jag kanske behöver mer. Jag behöver att han då är med i Ghostbusters igen. Alltså att han gör ja, men det var ju den här, det var den här när han blev när Wes Anderson tog honom under sina vingar och har med Lost in Translation. Då fick han ju någon så här tro på sig själv. Den där tron som Nick Nolte kanske fick när han var med i Warrior och fick en Oscarsnominering. Och den där tron som Eddie Murphy fick när han var med i Dreamgirls och fick en Oscarsnominering. Man tror man plötsligt är i en annan del av Hollywood för att man kan säga det. Och så gjorde han ju Broken Flowers, gjorde han ju med Jim Jarmusch och försökte vara den här tragiska karaktären i alla filmer, inte ens komisk. Alltså jag gillar ju Bill Murray, fast igen, det är samma sak som med Wes Anderson. Jag älskar honom inte, och jag tycker han är, jag tycker han var mycket bättre på 80-talet än han är nu. Jag tycker han var mycket säkrare i sin leverans av repliker och sådär. Men för att gå tillbaka till din fråga, så känner jag här att Bill Murray och Frances McDormand, som spelar föräldrar till huvudrollen. Det handlar ju om en liten pojkes kärlek till en liten flicka. Det upplägget känns som en väldigt svensk film överhuvudtaget. Och som rymmer och liksom han är scout. Och de rymmer väl tillsammans. De rymmer och så. Ja, jag tycker att det känns så fint. Det känns som att han tar en sån här typisk filmingrediens eller en sagingrediens. En pojke gillar en flicka och så kommer han göra det så här Wes Anderson stilmässigt trevligt, så att jag tror att jag kommer njuta varje bildruta av den här filmen. Precis, och jag tror verkligen du kommer njuta, och jag tror många med dig kommer njuta av trevligheten. Jag är snarare Gunn-Britt från någon så här bruksort som vänder sig till maken Torbjörn och säger, ja men det här var väl trevligt. Det vill säga, jag njuter inte på det sättet, utan jag bara konstaterar, ja men det här var väldigt trevligt. För det, just att det är så mycket form slarvar bort fördjupningarna av karaktärerna. Och det är där jag hela tiden sitter och suktar. Jag vill ha mer av Bill Murray och Frances McDormands föräldrar, men det blir inte mer av det. Och jag vill ha mer av kärlekshistorien. Alltså jag vill ha det klassiska gamla svenska så här estetlektionsordet. Jag vill ha fördjupning. Men samtidigt vet jag att det kommer inte komma i den här världen. Utan älskar man form så älskar man det här. Men Bill Murray tycker jag ändå, för sitt, det här Wes Anderson-universumet, slarvas bort. Att man inte nyttjar hans resurser. Hur fungerar Bruce Willis då, som inte varit med tidigare i Wes Anderson-filmer och ibland försöker vara rolig på film? Ja, jag har tidigare nämnt att han är ju en av de sämsta på att försöka var rolig i filmer liksom. Och hur lyckas han här då? Han försöker inte vara så jävla rolig. Jag har en känsla av att Bruce Willis faktiskt har gått in här, eller kanske är Wes Anderson som har sagt till honom att du försök inte vara så roligt, utan det lilla roliga, mysroliga kommer av situationen du är och bla bla. Att han har fått lite regi. Så att här känner jag liksom att snarare är allvaret i hans karaktär. Alltså hans karaktär är väl en av dem som de fördjupar lite grann i den här filmen. Med tanke på karaktärer då, så tar vi nästa trademarkpunkt. Och det är så här att Wes Anderson har alltid, eller brukar ha, unika eller smarta sätt att introducera sitt karaktärsgalleri i början av filmen. Ja, han gör väl ett så här jättesnyggt med, där det känns som att hela, man får se flickan i filmens familj. Och lillebrodern som lyssnar på det här bandet om klassisk musik, och hur de går från rum till rum och sätter sig, och man känner att det här är en kuliss de har byggt upp, för åkningarna är så här nerifrån och upp som en hiss, och där Frances McDormands mamma, Bill Murray pappa, rör sig i de olika rummen och sådär. Så att det har han absolut valt, och det är super, det är supersnyggt på alla sätt och vis. Nästa är punkter då, att han, när han i sina förtexter använder typsnittet Futura Bold, ofta i gul färg. Kan du minnas om det stämmer här? Jag tror fan att han gör det. Han gör alltså en klassisk Woody Allen. Han håller sig till ett typsnitt. Han håller sig till ett typsnitt, för det gör han väl här också, vill jag tro. Alltså, för han har ju ett tydligt typsnitt. Nu kan, jag ser inte framför mig, men det känns som att det är det typsnittet han brukar känns använda. Det känns lite tråkigt, men det är också som håller sig till samma. Det klassiska är då, som jag nämnde, Woody Allen som alltid haft samma typsnitt. Ja. Vit text på svart botten. Ja. Och alla skådisar i alfabetisk ordning. För jag såg den här Curse of the Jade Scorpion nyligen, Woody Allens film, som ses som en av hans svagare. Jag skulle säga att av alla Woody Allen-filmer jag upplevt i realtid, så är det nog hans absolut sämsta. För det var ändå Helen Hunt var som störst och bäst med As Good As It Gets, och jag tyckte den sög. Okej, för jag hyrde den på, lånade den på bibblan. Och kan varit förra helgen, såg den med vetskapen om att den är lite småpissad på. Och jag tyckte den, bortsett från att Woody Allen kanske borde kasta en annan än sig själv i huvudrollen, så tyckte jag den var så trevlig. Ja. Jag gillade den var skoptrevlig liksom. Alltså hans film. Ja, som... sådär, men du vet, skillnaden med dig är att jag tycker även att Midnatt i Paris är skoptrevlig. Ja. Alla hans filmer gör nu är trevliga bagateller. Ja. Nästa punkt är att han brukar ha The Rolling Stones, eller man säger bara Rolling Stones, på ljudspåret. Minns du någon Rolling Stones låt i filmen? Jag minns inte. Nej, okej. Okay. Nu kommer vi till de lite mer trevliga kanske då, frågorna, de två sista här. Det första är att han brukar alltid ha med vuxna karaktärer som söker bekräftelse från en förälder eller någon som har en sorts förälderroll i den karaktärens liv. Han har ju verkligen främst, det finns här, check, absolut. Och här är det Edward Nortons scoutledare som söker bekräftelse från, alltså det är ingen stor storygrej, men då är det Harvey Keitel helt enkelt som är den stora scoutledaren. Så att check på hela den. Okej. Okay. Nästa, att det brukar alltid finnas en trasig, och det här borde du tycka om. Det brukar finnas en trasig eller en icke-ortodox familjesituation eller så. Ja. Jo, men det, så är det ju här absolut. Dels har vi flickans familj, Bill Murray och Frances McDormand, föräldrarna, som är en dysfunktionell familj med, alltså med där det finns de här melankoliska dragen, och sen blir ju hela den här ön, för Bill Murray de bor på den här ön där scoutlägret är, och hela ön blir ju en slags sån icke-fungerande familj också tillsammans. Så att det är ju hela hans. Och vad skulle du säga då om att jag brukar gilla nej, sånt? Eftersom du sätter, när du går och ser en film så vill du ha en familj som andra den filmen. Eller om jag går och ser ett familjedrama. Jag vill inte ha American Beauty. Det är ditt riktmärke. Ja. Och då borde du ju ändå uppskatta Wes Andersons filmer kanske. Ja, men även om de kanske är för stilistiska kanske. Ja, men de är ju för att rör sig ju inte i ett realistiskt universum. Alltså en familj som andra är ju iberrealistisk. Och anledningen att jag inte tycker om American Beauty är för att den svajar i sin realism. Och, ja, okay. och då är Wes Anderson, men räknar jag inte ens in där, för jag tycker det är lite njutfullt ändå. Och jag gillar det till exempel när jag såg Life Aquatic mycket, för att jag älskade William Dafoes tysk, han bryter väl på tyska. Jag tycker han var skitrolig. Det jag kan känna lite med Wes Anderson och Moonrise Kingdom, det är så här, varför gör han dem inte roligare? Kanske för att han inte är rolig på det sättet. Men jag känner att en sån här film ska, där ska man utnyttja skratten, humorn. Alltså det som gör att jag uppskattar Sacha Baron Cohens shit. The Dictator. För jag skrattar så jävla mycket, och då blir det en bra film. Jag saknar helt enkelt att jag inte skrattar mer än att jag berörs av familjedramatiken i Wes Anderson. Och kan vi då säga då att om jag inte riktigt vet vad det är jag vill ha, men att jag ändå är väldigt förväntansfull inför den här filmen, så verkar det som att jag kommer få den efter att jag har gått igenom den här checklistan av trademarks. Ja, jag tror det, och jag tänker på, för jag det var ju en så tidig pressvisning, och det var samtidigt under tiden som den visades, den var öppningsfilm under Cannesfestivalen. Ja. Och så tänkte jag, när man läser rapporter från Cannesfestivalen, så pratades det inte så mycket om Moonrise Kingdom, men det fick inte heller någon kritik, utan folk verkar tycka den är väldigt otroligt trevlig och väldigt fin. Så jag tror att det är en säker fyra för dig liksom. Men jag tror inte framtiden kommer bry sig så mycket om just den av hans verk. Nej, det är fortfarande Royal Tenenbaums, jag tror de flesta håller sig kvar vid. Och de som vill vara lite underground pratar väl om Rushmore. Ibland känns det som att han skulle slagit igenom så här 8 år tidigare. Alltså i början av 90-talet istället för i slutet. Och visst, han gjorde Rushmore där, vad det kan ha varit, 92-93. Men Ja, precis. Men han skulle slagit igenom 91. Alltså Royal Tenenbaums skulle ha kommit 93. Den här skulle ha kommit 99. Då tror jag att han hade fyllt en ännu bredare estetmassa. För till exempel finns en scen i den här filmen med det här unga kärleksparet då. Det är en så här klassisk första kyssen-scen som känns så förlegad. Dels är det så här den 90-talsironisk, så här, de börjar dansa konstigt och man ska tycka så här att det är lite fräckt, men det känns så gammalt. Det känns så 90-tal. Och det känns ännu äldre att fortfarande göra en grej av den klumpiga första kyssen. Alltså jag vet fan, alltså, så då blir den lite matt. Och det är det jag kan känna där Royal Tenenbaums ligger i det här, den här trevligheten, men pikar upp ibland så att man ändå så här får en klump i halsen. Så tycker jag att Moonrise Kingdom dippar ner ibland istället för att pika. Men allt som allt håller sig på en så här stadig, puttrande, trevlig nivå. Ja, vi får se. Du lär ju få ett sms om mig efter att jag sett filmen, så får vi se om... När du har sett den filmen så vill jag veta vad du tyckte om Edward Nortons hopp. Okej? Okay? Edward Nortons, när han hoppar, det vill jag veta vad du tyckte när du har sett filmen. Okej, okay, jag tar med mig det. Jag lägger det i ryggsäcken, Gustav. Ja. Ska vi byta då till Snow White? Yes! Snow White and the Huntsman. Med Kristen Stewart i huvudrollen då som Snow White. Och med Chris Hemsworth, det vill säga Thor, från The Avengers-filmen, som The Huntsman. Ja. Och det här är också en film som du har sett, Gustav, om inte jag. Och en film som jag inte riktigt vet om jag, hur mycket jag bryr mig om att se den. Så är det en film jag borde gå och se, Gustav? Jag tänker här börja med att jag tänker läsa en... Inte en enhetlig recension, men på sättet som recensioner brukar vara. Och den är helt igenom ironisk, okej? Okay? Och den är du som har skrivit den, inte Mats Bråstedt. Nej, precis. Jag har skrivit här, den hänger inte helt ihop, utan det är så här lösryckta grejer. Men, ja, okej. Okay. Ja. Snow White and the Huntsman är det episka äventyr Sagan om ringen aldrig lyckades vara för varken kritiker eller publik. Kristen Stewart har ännu en gång lyckats pricka valet av produktion som vågat ta sin tid att spela in och där manuset arbetas om många gånger. För första gången i filmhistorien finns nämligen här ett manus, en värld, till skillnad från till exempel då Tolkien som endast hade några så här lösa trådar som inte hängde ihop i övrigt. Jag saknar dock Tobey Maguires mörker och manlighet mot Chris Hemsworths valpiga uppenbarelse. Han är den enda som inte fungerar i den här filmen. Precis som han inte fungerade i Thor och Avengers, som ju gått jättedåligt på bio i USA och inte spelat in några pengar alls. Spoiler. Men hjorten. Djuret hjort. Hjorten som dyker upp i mitten av filmen kan vara det vackraste ögonblicket på film sedan Brad Pitts svallande hår i Höstlegender. Filmen har en cameo som den unga publiken kommer få gåshud av. Det är när dvärgarna, Snövits 7 dvärgar, dyker upp, spelade av idel kända brittiska aktörer från diverse så här dispensrealismfilmer. Ni kommer känna igen varandra än. Där en av dvärgarna har sitt ansikte täckt med mask och vi undrar spänt vem det är. Och när han tar av sig masken svimmar två 15-åriga flickor av lycka i publiken. För det här är killen från 1985 års brittiska thriller Mona Lisa. Och det är ju den alla ungdomar väntar på. Det är han som hade huvudrollen i Who Framed Roger Rabbit. Där är Bob Hoskins. Viskas det med gåshud i salongen. Det självklara valet eftersom han är en äldre skådespelare som den unga publiken lärt känna på senare år. Regissören till den här filmen står bakom mästerverk som live-action-tagningarna i tv-spelet Halo 3 som gjort honom till en mästare i personregi. Se upp Woody Allen, se upp Tarantino. Den här killen kan verkligen ge skådespelare möjligheten att agera. Agera som en skådespelare vill agera. Slutbilden pågår i 48 sekunder på Kristen Stewart där hon bara står och tittar ut över människorna i kyrka. Och som hon tittar, hon agerar. Kinderna agerar, blicken agerar, hela kroppen agerar. Och det är naturligtvis hämtat från den gamla ryska skådespelartekniken skapad av Daniel Radcliffe. Men den som agerar mest och bäst är Charlize Theron. Borta är det trista universumfilmen som media grundat de senaste 100 åren. Tillbaka är det vi alla har längtat efter, den pompösa teaterstilen som numera tyvärr endast går att återfinna på gymnasiets estetlinjer och deras uppsättningar av fröken Julie. Och om ni inte märker det, eftersom hon inte alls är övertydlig i sin ton, så talar Charlize Theron brittengelska. Och hon gör det med en sån elegans att du faktiskt drabbas av, och du kommer drabbas av så många känslor, Emil. När hon gör det. Du kommer sitta som på nålar. Du kommer gråta. Du kommer skratta. Av helt rätt anledningar. Inte alls av några andra anledningar. Där har du min spridda ironiska recension av Snow White and the Huntsman. Där vi då kan lämna ironin, eller hur? Och konstatera vad? Vad konstaterar du? Att om jag frågade början om du tyckte jag skulle gå och se filmen, så känns det som att jag fått svar nu. Ja. Att jag kanske borde lägga pengarna då på Moonrise Kingdom istället. Eller skulle jag vilja rekommendera skådespelaren Paul Rudd, som de flesta vet vem det är. Han då hjälp mig med några filmer här för den som inte vet vem det är. Ja, han spelar Leslie Manns man i Knocked Up. Han hade huvudrollen i I Love You Man. Han spelade en av huvudrollen också i Role Models. Our Idiot Brother. Där har vi Paul Rudd. En tidig roll i Halloween 6, The Curse of Michael Myers. Jaha, det var intressant. Sedan spelade han även Phoebes pojkvän länge i tv-serien Vänner. Ja, det kommer jag ihåg. Och då tyckte jag han var lite trist. Alltså när Paul Rudd kom... Precis. Men han har i varje fall berättat när han har varit hos Conan O'Brien. Han är underbar när han är på besök hos talkshow-hosten Conan O'Brien. Bland annat, det måste jag berätta, för jag tror inte du har sett det, för folk har inte sett så mycket Conan O'Brien. Men varje gång han är hos Conan O'Brien, Paul Rudd, och ska visa en scen ur sin nya film, så visar han alltid en scen ur den gamla bortglömda E.T. wannabe-filmen Min vän Mac, My friend Mac. Och det har blivit en sån här rolig grej. För Conan O'Brien tänker att ja, men den här gången, eller så, de har gjort en grej. Han fattar väl att han kommer visa det. Men det blir lika roligt varje gång han gör det. Och där har Paul Rudd berättat att han och några kompisar, en av dem kan vara Jason Segel liksom, de brukar träffas och dricka bärs och se en film som heter The Room, och som ska vara den mest pretentiösa, sämsta filmen som någonsin gjorts. Och den är gjord med ganska små medel. Men de kan varenda line i den här filmen. Och den är så dålig, men de har gjort det till något fint. Och det kan man göra med den här. Alltså, se Snow White and the Huntsman och drick bärs och garva istället för att irritera er. Men visst, det är en praktkalkon. Och jag är jätteförvånad, Emil. Jag är jätteförvånad över att Ronny Svensson, inte för att jag brukar hålla med honom så mycket, han är ju betygsätt för TV4 Nyhetsmorgon bland annat, och han gav den 4 morgonsolar, och jag var tvungen att titta på nätet, gå in och se vad han sa om Snow White and the Huntsman, och det var så här, det här är Det här är en mycket, mycket bra film. Alltså allt det här som den försöker vara, allt det här pretentiösa, misslyckande sakerna, tycker han funkar. Alltså de har moderniserat Snövit och gjort det mörkt. Herregud, alltså Emil. Jo, man gjorde, man har gjort det med Red Riding Hood också innan där, så också ja, en film jag av någon anledning vill se. Men Ronny Svensson är lite kackig, så hans åsikt har ju liksom ingen bäring överhuvudtaget. Ja, alltså, jag brukar inte bli förvånad över, alltså folk tycker olika, men här var jag övertygad om, och Ronny Svensson var på den här pressvisningen. Han är den enda som har varit på varenda pressvisning jag går på. Det är lite så här intressant, eller så syns han så tydligt. Började det bli så att du känner att du måste säga hej till honom? Nej, nej, alltså det är ingen där som har sett mig. Alltså, alltså jag är ju längst ner i hierarkin. Jag kan vara någon som bara fått en fribiljett, förstår du? Ja. Det finns ingen ögonkontakt, jag syns inte, de ser mig inte. Det är för jävligt liv du lever, Gustav. Nej, men det gör ingenting. Jag tycker det var mysigt att få gå på pressvisningar och att sitta med de här som man har läst, som Mats Bråstedt. Men jag ska faktiskt gå fram och heja på Mats Bråstedt, apropå mejlet jag nu skickade. Eller så är det just det jag inte ska göra, för då kommer han kommer börja svettas. Ska vi fastställa bara att filmen är inte bra, jag kommer inte gå och se en bio, fast jag ändå vill lite. Och så gör det, för att jag tycker det är jätteintressant att se om du tycker den är okej. För jag tror, nu när man har sett alltså att den fick någon fyra, jag var övertygad om att den här, alltså nu har ju reaktionerna i USA inte kommit ännu, så det ska bli väldigt intressant att se, för att i min värld är det här ett prakt fiasko. Alltså, och det är den här regissören som bara gjort så här reklamgrejer. Alltså, Charlize Theron gör bort sig fullkomligt, Emil. Alltså, gör hon inte lite bort sig även i förra veckans film Prometheus? Jag kunde inte förhålla mig till det, i och med att jag precis innan hade sett Snow White and the Huntsman. För jag fick den känslan att jag kände mig lite generad, men tänkte att det var kopplat till Snow White and the Huntsman. Okay. Men så berätta istället hur du Nej, kände. Nej, men det är att jag kände bara att hon fick en karaktär och läste manuset och såg, okej, det här är en känslokall, auktoritär person. Och så var det bara, det var exakt det vi fick och bara det vi fick. Ja. Och det var så, aha, det var tråkigaste skådespelarvalen eller regivalen jag har sett på länge. Ja. Sen ser man nästa karaktär i det gänget på det Prometheus-skeppet och så tänker man, ja, det var samma sak igen. Så det var inte, kan inte vara hennes fel så. Men jag ser att är hon verkligen så duktig? Till exempel Young Adult har inte jag sett. Jag vet inte om du har sett den. Men jag har inte sett den heller. Nej. Okay. Nej, men antingen har hon tappat. Men i den här filmen så är det så tydligt. Det måste jag få säga. Att det är så tydligt att det är den här regissören som är fullkomligt värdelös. För att de här skådisarna tror jag har trott att de agerar på ett visst sätt. Men regissören har haft någon koll. Alltså det är så pretto, det är så larvigt. Och det är faktiskt han Chris, vad heter han? Thor. Fan vad många skådespelare som det kommer nu med krångliga jävla efternamn. Ja. Eller hur? Man vill ha tillbaka det här som många judiska gjorde, Wood Allen och så där. Alltså de tog bort sina judiska så här krångliga efternamn och Wood Allen istället. Kan inte Chris Hemsworth, hade han inte bara kunnat ändra det till Chris Ben eller någonting? Eller Chris Thor. Men Chris Ben hade varit lätt. Och Michael Fassbender hade kunnat, Michael Bender. Alltså du vet, bara, kan vi tillbaka och göra det enkelt för oss med talproblematik. Som sagt, det är ett för jävligt liv du lever, Gustav. Men nu börjar tiden rinna här, så ska vi gå över till listan och skita den här Snow White-filmen nu. Och listan var då alltså tre filmkaraktärer vars död vi sörjer mest. Och här blir jag redan så här, när man säger så här mest, bäst och så här, de här Aftonbladet, kvällstidningsadjektiven, så blir jag lite rädd. Så att min lista är helt enkelt tre filmkaraktärer som jag sörjer. Det kanske inte är de jag sörjer mest, men jag tog dem till jag sörjer, för jag orkar inte sitta och rannsaka mig själv och hitta. Det gjorde det i alla fall enklare för mig att arbeta med den här listan. Nummer tre är, den här listan är full av spoilers såklart, eftersom det handlar om, det är ju en spoilerlista eftersom det handlar om människor som dör. Så att, då säger jag direkt nu då. När Donnie Darkos kärleksintresse Gretchen blir påkörd i slutet av Don Darko lite från ingenstans och dör. Då satt jag och började bara helt tom inombords. Mm. Man blev så här, nej, det här kan inte hända. Det här kan inte ske. Så det är ett sånt ögonblick när jag har sett filmen och verkligen känt att vad fan hände där. Och det var nog också mycket för att det kommer så plötsligt, du vet. Det var inte som att man såg en film med någon cancersjuk genom filmen som i sista scenen går bort. Utan här var det att helt plötsligt så blir de påkörd och dör. Ja, och det bara kommer som en chock som är verkligheten liksom. Precis, precis. Så nummer tre för mig är karaktären Gretchen i Don Darko när hon blir påkörd. Det finns en liknande sån upplevelse jag hade som det är inte med på listan för det tog inte så hårt, men jag fick ändå den, det var så oväntat då för mig. Och det var det följde inte den dramaturgin för den typen av filmer. Och det är en film som jag faktiskt har glömt vad den heter, med Robert De Niro spelar en så här cynisk TV-reporter. Det är en så här 90-tals blaha blaha. 15 Minutes kan den ha hetat. Ja, det kan vara 15 Minutes, ja. Ja, och där tar de plötsligt död på Robert De Niros karaktär i mitten av filmen. Som bara kom som en chock, för det var så här klassiska, du vet, så här, man vet att han inte kommer dö här. Och så dödar de honom. Och idag är det här lite vanligare. Det har blivit vanligare att man tar död på karaktärer som det inte är meningen att de ska dö. Så att vi blir inte lika överraskade längre. Men här i slutet av 90-talet så vet jag att jag blev så här, för jag tyckte filmen var så där. Men när det skedde så gav det skäl till hela filmen. Så att det kunde bli en trea liksom. Och det, ja, var det finns ett sånt tillfälle är ju den här, nu har jag inte koll på vad den heter, varken på svenska eller engelska, men den här actionfilmen med Kurt Russell. Jag tror Halle Berry med en roll som flygvärdinna och Steven Seagal. Jo, Underbelägring, Under Siege från Nej, det är inte Underbelägring, den heter typ Nej, Flygplan, förlåt. Ja, jag inte, de åker väl upp ett flygplan liksom för att det är en gisslansituation. Ja, men det är dags att för tredje gången i vår podcast tradition sätta in lite pausmusik medan vi kollar upp titeln till den här filmen. Ja, då är vi tillbaka här då efter lite pausmusik. Och det är ju Beslut utan återvändo. Filmen med Kurt Russell på ett flygplan. Och där är det ju så med Steven Seagals karaktär. Han dör ju i början av filmen. Mm. Och det kunde ju inte vi när vi var, vad kan jag ha varit när den kom? 12-13. När den filmen kom och Steven Seagal, liksom, hans namn tror jag står lika stort på omslaget som Kurt Russells. Och vi bara, yes! Och så dör han typ i början och har världens minsta roll. Det minns man. Ja, men det var bra. Det hade man ju även idag blivit förvånad över. Steven Seagal, Stallone och de dör inte i mitten av en film som de frontar. För att Kurt Russell istället ska leka runt på ett flygplan med Halle Berry. Jag gillar sånt. Jag gillar det. Jag gillar plötsliga vändningar i filmen. Det är väldigt trevligt. Men också väldigt jobbigt som i fallet med Gretchen i Don Darko. Ska vi gå till din trea? Min lista, där har jag tagit bort några som jag pratat om i tidigare program. Till exempel Deborah Wingers cancer, sjuka mamma i ömhetsbevis, Terms of Endearment. Och en som nästan slog sig in på listan, men som jag vill lobba för, eftersom den Disney-filmen Prinsessan och Grodan har fått glömmas bort lite oförtjänt, tycker jag. Jag tycker den är väldigt fin. Mm. Och där finns det en karaktär som heter Ray Firefly som dör och blir en stjärna på himlen. Och jag tror jag berättat om det här i tidigare avsnitt, för att det är så himla fint. Det är ett klassiskt, alltså, ja, han kom nästan ner på listan. Men min nummer tre är Here Comes Miss Jordan, Min ande på villovägar på svenska. Aldrig hört talas om den filmen, ja. Den går inte att få tag på. Det är jättekonstigt, för att det är en av klassikerna, men en av de få klassiker som aldrig verkar liksom. Det finns väl ingen Scorsese och Tarantino som hyllar upp den då och då, så att den får restaureras och pratas om lite. Men den handlar ju om, den gjordes även remake på 70-talet och fick då heta Himlen kan vänta, med Warren Beatty var det som gjorde den. Okej. Den handlar om en känd boxare som dör för tidigt på grund av en ny ängels misstag. Det vill säga att den här ängeln trodde att han skulle ta vår huvudkaraktär, och att han skulle dö i en flygkrasch eller vad det är. Men det var fel. Så Mr. Jordan, som ju är Gud, ger honom möjligheten att välja en ny kropp hos en människa som precis är på väg att dö. Ja. Boxaren vill ju ha möjligheten att fortsätta boxa samt spela på sin älskade saxofon. Det är viktigt att du minns saxofonen här i min berättelse. Så han väljer till slut en rik man som precis blivit mördad av sin hustru och bästa vän, och vaknar således upp som sig själv i en man som ska vara död, till och med mördad. Det är en rätt skön upptakt på en film, eller hur? Ja, jo, ja. Sen blir det en parallell resa där mördarna ska åka dit och han börjar boxas, och där han blir kär i en tjej som tidigare varit ignorerad av hans rika företrädares kropp. Men det jag vill komma till är att han lyckas övertyga sin gamla manager om att han är han. Förstår du? Fast i en ny kropp. Ja. Så managern blir den här sköna comic relief-karaktären som vet vem han egentligen är. Att han inte är den här rika mannen, utan hans gamla fattiga boxare liksom. Och i slutet tvingas boxaren välja att bli den kropp han valt fullt ut. Det vill säga att minnet av hans gamla liv kommer försvinna. Och det sorgligaste och finaste, och jag får så här klump i halsen, är när managern inser, de sitter i samma rum, men managern inser att hans älskade gamla vän inte längre är kvar i den här rika mannens kropp. De har nyss samtalat och han är tvungen att gå in fram och titta på ögonen, och då förstår han att nej, nu är min gamla vän på riktigt död och försvunnen för alltid. Och han är så fin, det är så här skönt icke-sentimentalt att han bara accepterar det. Och det fan, se den här filmen. Jag vet inte hur den finns på YouTube så här uppdelad, du vet, så här part 1, 2, 3, 4, 5. Så ofilmisk som det kan bli. Ja, och så ska man inte se den här filmen, för den är ett mästerverk i feel good spektrat. Alltså den där typen av Frank Capra filmer som aldrig lyckas göras längre. Undantag måndag hela veckan. Min nummer två då är att det finns ju också ögonblick med så här karaktärer där man känner att det inte finns riktigt någon motivering till varför de dör, och det blir också en tomhet av det, att det känns så onödigt att de dör. Ja, men jag kan förstå varför Gretchen i Don Darko dör. Det är liksom, det gör ont på ett annat sätt. Men ett exempel här, det är inte med på min lista, ett exempel hade varit när Jamie Lee Curtis dör i prologen till Halloween Resurrection exempel. Och det är lite likadant med Steven Seagal, känns det, varför gör man så? Varför dödar man Jamie Lee Curtis karaktär i Halloween-universumet? Det är så otroligt onödigt. Och att min punkt nummer två då, det är när man dödar det som finns kvar av familjen Thompson i Terror Pantry 3. Okay. Och det är alltså, och med familjen Thompson menar jag då först och främst då Nancy Thompson. Alltså Nancy är ju karaktären från första filmen som besegrar Freddy. Hon kommer tillbaka i del 3 som en sorts mentor. Ja, men det, helt enkelt den första tjejen som i filmuniversumet råkar ut för Freddy. Ja, som precis, huvudkaraktären som dödar Freddy då. Och i del 3 då, den här Dream Warriors som den heter. Så spoiler då, så dör ju hon i slutet. Freddy dödar henne. Och inte nog med det, utan även hennes pappa då som inte tror på Freddy såklart i första filmen, men får se liksom sin fru dödas av Freddy, och liksom, och det gör att han är alkoholist. Och i tredje filmen, och senare väl är den vuxna karaktär som man vet att, som alla ungdomar kan lita på, som vet att Freddy Krueger på riktigt är att ta på allvar liksom, eller? Nej, verkligen inte. Han kommer tillbaka till det. I andra filmen är varken han eller Nancy med. När de bara kommer tillbaka till det så är han så här, för supernarkolist. Han har ingen kontakt med sin dotter längre och sådär. Men han måste ändå ställa upp och hjälpa henne i slutet. Det är hans skyldighet. Så han hjälper till och liksom slåss mot Freddy. Och han dör också på kuppen. Och där dör familjen Thompson genom att Freddy lyckas döda både honom och Nancy. Och det tycker jag känns jobbigt. Helst då att han dödar Nancy kanske med liksom den goda kraften i Terrapa M-universum. Ja, jag förstår. Och även pappan, jag gillar John Sack som spelar ju farsan där till Nancy. Klassisk filmpappa för alla som även gillar skräckfilmer. Så Ja, så det är jävligt, jävligt tråkigt. Jag förstår din sorg, för att speciellt som de förmodligen visste att man kommer göra flera uppföljare, kunde man inte väntat med att göra det dramatiska avslutet. Så det är ju lite en missad möjlighet också. Precis, precis. Ja, det menar, kunde de inte hållit henne borta för att vi ändå kunde få veta att hon lever någonstans. Hon kanske kommer tillbaka. Ja, och så kunde man haft samma skådespelerska när hon själv har blivit tonårsmamma. Och det är där hon måste ta tillbaks, alltså komma tillbaks till den världen. Och det är där hon offrar sitt liv och dör för sina tonårs, för sin tonårsflicka eller tonårspojken. Och det hade varit så perfekt. För 1984 kom Terror på Elm Street. 1994 kom den här Wes Cravens New Nightmare, som var en sorts metahyllning till Terror på Elm Street på tioårsjubileumet. Då hade 2004 så hade kunnat komma en tredje Wes Craven regisserad Terror på Elm Street. Och då hade det handlat om att Nancy hade fått ett barn och hon i slutet måste offra sig för hennes överlevnad. Mm. Det hade varit perfekt just av. Men det var en missad möjlighet och så kommer det inte bli. Min nummer två är en mycket klassisk filmdöd. Och jag tror många kan känna med mig nu när jag säger denna karaktärs namn. Och det är ju... ska du få gissa dig fram till? Jag ger dig små ledtrådar, okej? Okay? Okej. Okay. Din man som dör i ett krig. Marlon Brando i Apocalypse Now. Nej. Fy fan vad jag inte bryr mig om att Marlon Brando dör. Alltså, det är bara skönt. Alltså, jag är ju fortfarande inne på att jag tycker det är en utmärkt film fram till att de kommer i land och träffar Marlon Brando. Jag håller med. Man börjar liksom vrida på sig lite när man märker att, och ingen i filmteamet i den här sista akt 3 eller vad fan det är med Marlon Brando, ingen i filmteamet är ju nyktra. Det är bara såhär, den blir slarvig, skakig kamera. Det blir en fyllefest liksom, det finns en aura av LSD. Ja, och där känns som att de har gått runt med kameran och bara, hej, vänta. Precis som när man spelar in filmen när man var liten, så här, nu går vi dit till det där huset. Och vad händer där? Ja, men, och så ser du det. Fan vad bra det här är liksom. Så nej, det är inte Marlon Brando i Apocalypse Now. Då, ja, nu säger jag istället vem det är, för att vi fick vår roliga där. Nej, alltså grejen, det är Willem Dafoe i Plutonen. Okej, okay, den filmen har jag bara sett en gång, så jag har nog aldrig kommit fram till. Ja, du kanske inte har den relationen till Elias, som han heter. Jag är inget fan av krigsfilmer. Jag tycker han var så jobbig att se. Är det Tom Berenger som spelar den här... Han är Barnes, alltså det är ju Charlie Sheen har sig. Ja, jag tycker det var jävligt jobbigt där. Ja, det är någon scen i en by där liksom. Den är så underskattad där. För att när Plutonen kom så fick den kritik för att den glamoriserade kriget. Och det gör den ju inte för fem öre. Men en del i den kritiken var förmodligen att Willem Dafoe's Elias dör till stråkmusik i slow motion. Han bara blir skjuten på ett fält. Han springer och bara skjuter, reser sig upp, faller igen, reser sig upp. Och han är den här goda kraften och har varit i den här filmen. Han har varit den som ser ifrån när Tom Berenger, Barnes gör fula saker, eller när andra gör det. Charlie Sheens karaktär säger ju i slutmonologen på Plutonen att det här var inte ett krig där han krigade mot andra, utan det var ett krig där vi som deltog krigade mot oss själva. Och han stod emellan två fäder liksom, Barnes och Elias. Det vill säga Tom Berenger, den onda, och Willem Dafoe, den goda kraften. Och hans död är vacker. Och jag kommer ihåg, jag var inte så gammal när jag såg den här filmen, och det är lika vackert varje gång. Alltså lika berörande varje gång. Denna stora, stora person, Sergeant Elias, nästan får överleva, kommer ut. Han har ju blivit skjuten av Barnes dessutom. Så att, nej, hans död. Och jag tror många håller med mig. Det är en klassisk död liksom. Okej, okay, min nummer ett. Och det är faktiskt någonting vi pratade om i förra avsnittet om Terminator 2. Men jag var tvungen att ta det ändå, så att därför kan vi hoppa snabbt in. Men det här är nog faktiskt, om jag har svårt att ta fram de tre mest, de punkterna som mest berört mig, så är ändå det här dödsfallet det som har berört mig mest, tror jag, i min barndom. Och det är faktiskt när Arnold Schwarzenegger som The Terminator sänks ner i det här flytande stålet eller vad det är, järnet, ja, i Terminator 2 och offrar sig själv liksom, offrar sig själv på SF för mänskligheten, och John Connor förlorar liksom en pappa, och Sarah Connor förlorar, vad man säger, en like eller liksom en, ja, någon, hon har utstått ett krig med, kan man väl säga. Ja. Så det ögonblicket är nog det jag gråtit med, alltså mest där, och haft mest ångest för när han långsamt sänks ner där. Så jag var tvungen att ha med det fastän vi pratade om, ja, det. Men jag, ja, och jag förstår dig. För att det är ett så fint slut. Och det betyder, vi diskuterade för 2-3 avsnitt sen. Men ändå är den värd att upprepas helt enkelt. Min nummer ett blir ju... Jag brukar ju ofta ha rollen som alltså, den som är mer gillar mer så här, Amerika än Europa. Men det känns som att min lista blir lite mer europeisk här. För min etta... egentligen väldigt märklig och högst personlig. För det är en filmkaraktär som aldrig ens är med i filmen. Men på grund av en text i början av filmen så lever hennes ande genom hela filmen, och i slutet av filmen, det här är den jag tänker så ofta på henne, och det är Claudia i The Unforgiven, Clint Eastwoods Det skoningslösa, westernfilmen. Ah, okay. Frugan. Ja, för den filmen inleds med en så här översiktsbild över ett litet hus och en kort berättartext som berättar att Clint Eastwoods gamla ärrade mördare bor ensam med sina två barn eftersom hans fru Claudia har dött flera år tidigare liksom. Och Clint Eastwood har ju även komponerat ett Claudias theme, alltså filmmusiken till den här filmen är ju en hyllning till den här döda kvinnan som aldrig är med i filmen. Och i slutet av filmen så börjar den musiken, och då är det samma bild som filmen inleds med, och där det står att Clint Eastwoods karaktär tillsammans med barnen, de flyttade, de sågs aldrig igen. Och så har Clint Eastwood som regissör bara gjort en så här fade, så att stugan i motljus med tvättlinan där tvätten hänger fejdas till exakt samma bild, exakt samma motljus och solnedgång, bara att kläderna är borta. Och det gestaltar liksom att den här familjen, Clint Eastwoods ärrade mördare och barnen, har gått vidare med livet och lämnat hustrun Claudia liksom bakom sig här. Det enda som finns kvar av henne är den här musiken och det här lilla huset någonstans i ödemarken på prärien. Och jag saknar henne så mycket för deras skull. Alltså så här, hur hade det varit om Claudia hade fått leva och bla bla bla. Så att på något sätt har den här filmkaraktären blivit en symbol för alla våra förfäder. Förstår du? Det här är superpretentiöst, men jag får gåshud när jag pratar om det. För det har blivit de här släktingarna som levde för 200 år sedan. Förstår du? Som den här mannen eller kvinnan som gick omkring och faktiskt är den släkting du har, Emil, som har varit mest lik dig till person men också till utseende. Förstår du? Alltså, ja, nej, men det, och du hör väl lite. Kanske, ja, det är nästan poetiskt. Just det. Ja, det är ett lite poetiskt val. Och jag var inne och sa, nej, men det är ju en trea, för hon var ju inte ens med. Men jag tänker på henne och hon finns där och... Ungefär som att jag alltid fantiserar om min framtida fru. Och att så här, hon finns med mig även om jag inte har träffat henne. Eller så kanske jag har träffat henne, vem vet. Men så finns Claudia tillbaks som dåtiden liksom. Som någon jag älskat men aldrig fått möta och ens sett ansiktet på. Och jag tror ju även att, jag tror Clintan kände väldigt mycket för den här icke-existerande karaktären. Han gjorde filmmusik, och någonstans är Claudia namnet en hyllning till Claudia Cardinale, skådespelerskan som hade den enda kvinnliga rollen och lite huvudrollen i Once Upon a Time in the West, Leone epic westernfilmen. Så det är mitt val av etta. Fint val. Jag kan inte relatera så mycket eftersom så länge jag såg den Forgiven, men jag tycker den blir mindre och mindre värre när jag ser den. Men jag hade inte något liknande i Cowboys and Aliens med Daniel Craigs fru. Var inte någon sorts pastisch på Clint Eastwoods situation där? Eller pastisch var det säkert inte, för att den var ju superpretentiös den filmen. Och där fick man se så här flashbacks och bla bla. Så att det är ju det som kanske var så stilfullt här, alltså. Och som gjorde att den vann Oscar, Clintons Unforgiven, för att den var väldigt sparsamt regisserad. Och alltså den är väldigt, det är ett väldigt gott hantverk den filmen. Alla som lyssnat får gärna gilla oss på Facebook om de vill, och eller be en kompis eller två lyssna på oss så att vi sprids. Ja, alltså gillar ni oss bara lite, så jag menar, det är inte så att det kryllar av massa filmpodcast som folk lyssnar på. Så bara ni gillar oss lite, så var inte rädd för att säga till en kompis att så här, vad fan, lyssna på det här. Det är småskönt liksom. Ja. Precis. Då säger jag hej då nu just då. Adjö.